Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Не так шмат жыве ў рэгіёнах літаратараў, якія здолелі набыць агульнакраёвую вядомасць. Сярод такіх палачанка Лера Сом. Першы яе зборнік вершаў пабачыў свет у Полоцку. Сёння яе кнігі выходзяць у сталіцы. Апошні зборнік вершаў паэткі «Каралева прыйдзе ноччу» выйшаў у менскім выдавецтве «Логвінаў». У рубрыцы «Рэцэнзія» пра гэтую кнігу Леры Сом. У канцы 80-х на паседжанні літаратурнага аб'яднання «Крыніцы», якое працавала пры Новапалубскай гарадской газеце «Хімік», прыйшла юная палачанка, студэнтка Віцебскага ўніверсітэта з дзіўным прозвішчам Сом. Дзяўчыну звалі Алена, але ўсе сяброўкі яе клікалі Лерай. Дзяўчына пісала расійскамоўныя вершы і спрабавала спяваць іх пад гітару. Патрапіўшы ў пераважна беларускамоўнае літаратурнае асяроддзе, маладая паэтка хутка перайшла на родную мову і стала заўсягды даем ліц сустрэчы ў крыніц, якімі на той час кіраваў Уладзімір Арлоў. Ужо на пачатку 90-х Лера Сом пачала актыўна друкавацца ў рэспубліканскім друку, а ў 1994 годзе таварыства вольных літаратараў выдала ў Полоцку першы зборнік паэткі «Блюз каралеўскай кухні». Затым былі кнігі «Адзінокая зорка», «Там на небе», «Свабода слова зіма». Пазалетась у выдавецтве «Логвінаў» выйшаў пяты зборнік паэзіі Леры Сом «Каралева прыйдзе ноччу», у якім паэтка аб'яднала свае вершы пра каханне. У нейкім сэнсе новую кнігу можна назваць рэмейкам першага зборніка. І не толькі таму, што шэраг вершаў з «Блюза каралеўскай кухні» ўвайшлі ў кнігу «Каралева прыйдзе ноччу», але, і гэта варта адзначыць, новы зборнік захаваў дух дэбютнага. Такі ж максімалісткі з тымі ж самымі героямі, мітамі і марамі. Лера Сом па-ранейшаму піша рыфмаваныя сілаба-танічныя вершы, бо некаторыя з іх адразу нараджаюцца як тэксты песень, а верлібр, як вядома, не вельмі прыдатны для спеву. Але і ад традыцыйных жаночых вершаў пра кахання Лерыны адрозніваюцца і сваёй праніклівай шчырасцю, і ў той самы час нейкай упартасцю, патрабавальнасцю, суворасцю, калі лірычную гераіню клічуць шляхі занадта сур'ёзныя, таму сэрца ды вочы холодныя, іх болей нішто не кране, таму не выпадае памятаць ранкі пякуча марозныя і нечую фотку ды кветку мімозную ў парта ля сэрца трымаць. Але ўсё адно жаночая прырода перамагае, і лірычная гераіня ніяк не можа зразумець, чаму па якім законе мяне хвалюе ягоны почырк, ягоны голас у тэлефоне. У Полоцку Лера Сом жыве на вуліцы Францыска Скарыны і, як спадчынніца беларускага першадрукара, сама неаднойчы рыхтавала кнігі да друку. Вось і сваю пятую кнігу яна не толькі напісала, але і зрабіла макет і намалявала вокладку. На вокладцы дзяўчына ў срэбнай кароне. Напэўна, гэта і ёсць каралева, якая прыйдзе ноччу.